görgött videókat, voltes fotókat nézek, pedofilokról, sorozatgyilkosokról, népjöltókról olvasok. Néha már azt sem tudom már, hogy milyen nap van, vagy hány éves vagyok. Lehet valaki azt mondaná, hogy egy edgelord vagyok. De ez nem igaz. Szerintem csak szórakoztató az anyagi alapokra edukált valóság. De amikor a szobámban lévő keresztre nézek, érzem, hogy Jézus velem van. Elfogadja, hogy egy drogos, beteg, elbaszott, életképtelen szar vagyok. És ez nagyszerű érzés.